Karimatsu järel kaitse nimed Sunabomber ja üksi firma juht ei tea, mis juhtub homme. Matemaatik on juuna bomber pommi panijast fanaatik. Sa vihkad arvuteid ja kõike, mis on uudne. Ja sinu kiripommid saatsid ohtu elu uue. Ja sinu surma vari varjas kogu maad. Kui kõik, mis algab kord, see peab ka lõppema. Radikaalne manifest, su aiku võrne Albert Einsteini omaga, su tavamiseks FBI peab $1 000 000 lubama.